sifa. Nyimbo zangu ni Julieta Nyambis na Sharifa. Kofozi zangu nyingi wananita misa misifa. Na nitazi kwa na wengi yo siku yangu ya kufa. Kama sera nasifika kwa madem ni na wazifa. Useni penda pisha na unipenda wanajirusha. Madema bongo wananipenda tajitega na zungusha. Nikiwa na wakilisha madimu watu na warusha. Na wafudahisha mbogo ni mwao wanarusha. Na sauti za unzuli zote wanazipaza. Wa mitaani wa paparazi wananipata pata mini mbaka na fukuza. Heto nataka abali zangu ili waenda kuziuza. Turudi katika matanuzi, katika watu wanaopendwa. Mimi napenda kichizi na katika watu wanaotesa. Mimi napenda kichizi. Sendi kwa waganga wanafoni sina irizi. Kama unabisha wacha nikupe simulizi. Na kumbuka siku moja nilikuwa sirikweni. Kona made wa kiarabu kutoka Oscar Day. Nao bila kuona nishai wakaja kumisabai. Haidu ni sasu lejoa in some way kama Ray J. Kwa wapa chaba samtam kama la Mayway. Dana sikweni kwa na Dr. Kiara K. Ha, mwili mzima nimelipuka ile kinoma tunabala. Nimejipiga pamba bring bring nina na. Sehemu zote nikipita wachumba wananipamba. Madidi ya santeni nanipigia nyimbo zangu. Yo nashukuru kwa Mungu. Kila napopita wajaja unaniona mzungu. Washamba pia nawe eti wananona mzungu. Na kila siku nazichuja sina tena gundu. Ila yamenizidi majungu kwa wabaye wangu. Kuna mijitu mingine screen naniona pass daddy. Au sababu segini napandisha watu midadi. Nitaanza kutembea na mabodyguard ili mradi nikomeshe mafisadi. Kusema kweli wamezidi. Wanatishia kunipiga ili wakale ulaji. Na hiyo ndiyo yao itikadi. Mimi ndiyo Mr. Misifa naendeleza kipaji. Sipaki choo ila maneno matamu kutoka mtoto akali ya koo. Yes of course mwanasesele seli yangu ndiyo leo nipo ujiko. Hata mseme vipi hadiko siindi ngo. Nafanya takavyo sifanyo takavyo. We vipi kumbe ndo ulivyo una kijicho. We vipi hizo vipi chuki za kishamba. We vipi najangaisha kumchukia saa. Basi umedunda galasa umelamba nami nazidi kutamba. Kwenye top 10 za bongo na ninginia na danda. Oya we vipi, oya we vipi umechunda. Oya we vipi, oya we vipi umechunda. Akili zangu vyatu ziko kushotoni. Mepinda mitambo ya hatari na walinzi. Na lingwa na mimi ni mshindani nise kubali kushindwa. Wege unashindana nami wakati wewe pinda. Najulikana kote juli bingo wa mabingwa. Aye. Please, do you